בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים חלק שני, הלכות, ברכות הראייה ושאר ברכות פרטיות, הלכה א'. הרואה את חברו לאחר 30 יום מברך שהחיינו, לאחר 12 חודש מברך מחיי המתים. קיטה בדברי רבנו זל בליקוטי תניאנה, שעל ידי שרואין את עצמם עם הצדיק, על ידי זה מקבלין גדולה. בעיקר הגדולה היא שפלות וכו', כי על ידי הראייה מתנוצץ המוח, וכפי ההתנוצצות המוח כן מקבלים גדולה, ועל ידי זה נמשכים ביאורי התורה, ועל ידי זה נמשך בושה, והבושה היא תשובה, ותשובה היא בחינת שבת, בחינת חיים נצחיים, היינו שנחיה השפלות שיש בכל אחד מישראל, שזה עיקר תחיית המתים, שהשפלות של כל אחד יהיה נחיה וכו', אין שם כל זה היטב. נמצא שעל ידי מה שרואים את עצמם עם הצדיק, על ידי זה נעשה בחינת תחיית המתים כנל, וכמבואר היטב במאמר הנעל עיין שם. ואף על פי שהעיקר הוא הצדיק הדור בחינת משה, שיש לו זה הכוח שעל ידי ראייתו לבד מתנוצץ המוח עד שיהיו זוכין על ידי זה לבחינת תחיית המתים כנל. עם כל זה, בכל אחד מישראל יש נקודה טובה שהיא בחינת צדיק, כמבואר בדבר רבנו זה על מקום אחר. והנקודה הטובה הזאת שהיא בחינת צדיק ובחינת משה. כי משה הוא כלליות כל ישראל, והוא מתפשט בכל בני ישראל. וכל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק, בחינת משה. וכמובן גם כן במאמר הנעל הוא מקום אחר, שמשה רבנו מתלבש בכל אחד מישראל. ועל כן גדול השלום והאהבה שבין ישראל, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. ואמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, כי על ידי האהבה שבין אחד לחברו, על ידי זה נכללין זה בזה, ומאירין זה בזה, ומאירין דן מקבלין דן מן דן. כי עיקר האהבה היא שיהיו רואים זה את זה, כמו שכתב רבנו זל מקום אחר, על מאמר רבותינו זל, סנהדרין הייתה כחצי גודל עגולה כדי שיהיו רואים זה את זה. שעיקר האהבה שיהיו רואים זה את זה, שלא יוכלו כל אחד לסבול כלל, שלא יראה את חברו וכוליין שם. כי כשרואים זה את זה, אזי מקבלין דן מן דן ומתנוצץ המוח של כל אחד על ידי חברו. כי בכל אחד יש נקודה טובה שהיא בחינת צדיק, בחינת משה לגבי חברו. ועל כן על ידי ההסתכלות מתנוצץ המוח כנל. ועל כן עיקר החיות על ידי השלום והאהבה שבין ישראל, שהוא בחינת רואים זה את זה. כי עיקר החיות הוא מהמוח והשכל, בחינת החוכמה תחיה וכו'. ועיקר התנוצצות המוח הוא על ידי שרואים זה את זה כנל, שעל ידי זה זוכין לבחינת חיים נצחיים, בחינת חיית המתים כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל, או חברותה או מיטותה. כי עיקר החיות הוא על ידי אהבת החברים, שעל ידי זה מאירין זה בזה ומתנוצץ המוח, שזה עיקר החיות בחינת חיית המתים. כי עיקר החיות הוא אהבה ושלום, וזהו או חברותה או מיטותה. כשאין אהבה ויש פירוד, אי אפשר לקבל חיות, ובחינת מיטה, בחינת כי המוות יפריד. כי הפירוד שבין איש לרעהו זה בחינת מיטה וכנל. וזה בחינת כי עזך המוות אהבה, כי האהבה עזה כל כך עד שניחה למות חס ושלום בשביל האהבה, כמו שפרש רשי שם לעניין אהבת השם על פסוק כנל, שהאהבה עזה עד שמניחין עצמן למות עבור העין שם. וזהו גם כן לעניין אהבה שבין אדם לחברו, שהאהבה קשה ועזה כל כך עד שניחה יותר למות משתתקלקל האהבה חס ושלום, בחינת כי עזה חמוות האהבה, בחינת או חברותה וכו'. כי עיקר החיות הוא מהאהבה והשלום כנל, כי על ידי האהבה שרואים זה את זה, כי זה עיקר האהבה כנל, ועל ידי שרואים זה את זה וכל אחד יש בו בחינת צדיק, על כן על ידי הראייה שרואים זה את זה מתנוצץ המוח, ומשם עיקר החיים. בחינת חיים נצחיים, בחינת חיית המתים כנל. וזה בחינת מה שמברכין מחיי המתים כשרואה את חברו לאחר 12 חודש. ודי כשרואה אותו ושמח בראייתו כמבואר בשולחן אורך. כי חברים אוהבים זה את זה, בוודאי הם קרובים וסמוכים בשורשם. ועל כן הם צריכים זה לזה שיעיר כל אחד בחברו. וכשאחד מסתכל בחברו על ידי זה מתנוצץ המוח ועל ידי זה נמשך תחיית המתים כנל. ועל כן הם מברכים מחיי המתים כשרואים זה את זה, כי על ידי הראייה שרואים את עצמם עם הצדיק, על ידי זה נעשה תחיית המתים כנל. ובכל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק כנל, ודי כשרואה אותו לאחר 12 חודש. כי 12 שבטי קה הם כנגד 12 חודשי השנה, והם מכהים את כל השנה. בעיקר החיות על ידי שישראל שהם 12 שבטים נכללים זה בזה. על ידי זה נמשך חיות ל-12 חודשי השנה. ועל כן כשאינו רואה את חברו עד לאחר 12 חודש צריך לברך מחיי המתים. כי צריכים עכשיו להמשיך חיות חדש בחינת חיית המתים, מאחר שלא ראו זה את זה 12 חודש. כי על כל פנים הם צריכים לראות זה את זה פעם אחת בשנה כדי שיהיו נכללים זה בזה, ויהיה נמשך חיות לכל השנה, שמקבל את החיות מ-12 שבטים על ידי שנכללים זה בזה כנל. וזה בחינת בר ברב דחד יומה, שדרש לו עתן הפסוק, ואותי יום יום ידרושון, שיום אחד בשנה חשוב שנה. כי צריכים לראות את הרב על כל פנים פעם אחת בשנה, כדי לקבל חיות על ידי זה לכל השנה כנל. וכן חברים אוהבים זה את זה, והם צריכים להעיר זה בזה כנל, כי הם משורש אחד וכולי כנל, הם צריכים גם כן לראות זה את זה על כל פנים פעם אחת בשנה כנל. ועל כן כשאין רואה את חברו עד לאחר 12 חודש, מברך מחיי המתים, כי זה בחינת חיית המתים ממש, כי עיקר החיות על ידי הראייה שרואים זה את זה, שעל ידי זה נמשך בחינת תחיית המתים כנל. וזה בחינת מה שאמר יעקב ליוסף, עמות הפעם אחרי ראותי את פניך. כי יעקב זה בחינת כלליות ישראל, כי כל ישראל נקראים על שם יעקב, שנקרא שמו ישראל. כי יעקב הוא כלליות כל נפשות בית ישראל, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר. ויוסף הוא בחינת צדיק הדור כמובן, ועל כן בעת שרואין את עצמם כלל ישראל עם הצדיק האמת, שהוא בחינת יוסף, אזי הוא בחינת ויומר ישראל אל יוסף, עמות הפעם אחרי ראותי את פניך. ופרש רשי, סבור הייתי למות שתי מיטות בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו לא עמות רק פעם אחת, היינו כנל. כי על ידי שישראל רואין את עצמם עם הצדיק שהוא בחינת יוסף, על ידי זה זוכין לחיים נצחיים בחינת חיית המתים. ועל כן, אזי בטוחים בוודאי שלא ימותו רק פעם אחת. כי בעולם הבא יזכו לחיים נצחיים ויחיו בתחיית המתים. כי על ידי ראיית הצדיק זוכין לתחיית המתים בחינת חיים נצחיים כנל, בחינת ותחי רוח יעקב כשנתבשר לו בשורת יוסף. כי עיקר חיות ישראל על ידי הצדיק האמת בחינת יוסף, כי על ידי שרואין את עצמן עמו, על ידי זה נעשה תחיית המתים בחינת חיים נצחיים כנל.